بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال، وعلى آله وصحبه ذوي النسك والنزال. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أعزت مندو مسلمانان ومجاهدين ورنو، فتير درس کی د فقه الجهاد په مقدمه کې د جهاد په اهمیت او فضیلت باندې مختصره خبره شوې و. نن درس کې د جهاد په لغوي او دارنګي شرعي معنا او تعریفونو باندې خبره کوو. د دې وجه نه چې مؤمن یو عمل شروع کوي، په کار داده چې مؤمن دغه عمل حقیقت وپیژني. او له دې وجه نه چې نن خلکو د جهاد مفهوم بدل کړی دی، نو په کار داده چې مؤمن د جهاد د صحیح مفهوم او معنا څخه ځان خبر کړي. عزتمندو، د جهاد یو لغوي معنا ده او یو شرعي. په لغت کې عزتمندو د جهاد لفظ چې دی، دا مصدر دی د جهاد، یو جهاد افعالو او ماخوذ دی د جهد نه. جهد ویل کیږي المشقه والطاقه، کوشش کول او دارنګ یو عمل په مشقت باندې کول. د والطاقه معنا دا ده چې یو عمل په سختۍ باندې کول. ما يستطيع الانسان ان يفعله بمشقه. د لغتو کتابونو لیکلي دي چې طاقت هم دې ته ویل کیږي چې یو انسان یو عمل په مشقت او تکلیف باندې کوي. ځکه جهاد هم چې دی، دا یو داسې عمل دی چې ستړتیاوې په دې کې شته دی، د نورو ډیرو اعمالو په نسبت باندې چې دی، دا په سختۍ باندې ادا کیږي. همدغه معنا ابن منظور په لسان العرب کې هم کړې ده چې جهاد ویلی کیږي مبالغه او ټول وس مصرفول په جنگ کې، و استفراغ الوسع فی الحرب، دغه ټول وس د راخیستل او په جنگ کې مصرفول، دغه ته ویل کیږي جهاد. دا لغوي معنا د عزتمندو. په شریعت کې ویل کیږي جهاد هو بذل الجهد وتفريغ الوسع في قتال اهل الكفر لتكون كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا السفلى. دا شریعت په اصطلاح کې چې جهاد دی، ته ویل کیږي هو بذل الجهد وتفريغ الوسع، دا خپل ټول وس او ټول توان مصرفوله في قتال اهل الكفر، د کفارو سره په قتال او جنگ کې. لتكون كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا السفلى، د دې په خاطر باندې چې رب العالمين كلمه او د رب نظام چې دی حاکم شي، او كلمه د کفارو نظام د کفارو نسکور کړل شي. دې ته ویل کیږي جهاد او دې ته ویل کیږي قتال في سبيل الله. د جهاد په تعریف کې عزتمند او اهل علم ډیر ناشنا ناشنا نقطو ته اشاره کړې ده چې حاصل او خلاصه د درې نقطو ترجمه کیږي او درې خبرو ترجمه کیږي. اولنۍ خبره دا ده چې بدل الجهد وتفريغ الوسع، مؤمن به چې دی خپل ټول وس او توان چې دی دا مصرفوي. نن خو چې دی خلکو ناشنا بهانې زده کړې دي، کله چې ورته ویل شي چې قتال ته ووځه، جهاد ته ووځه، زموږ سره ملګری شه، نو بیا ډېرې بهانې ورسره یي چې وس مې نشته او توان مې نشته. نه، بلکې د استطاعت او د وسې معنی دا ده چې رب العالمین تا ته کوم قدرت درکړی او د ستا په بدن کې کوم قوت شته دی، کوم توانایي شته دی، همدغه مصرفوله. دا خو یو ځل سړی مصرف کې بیا د هغه نه وروسته بیا دا خبره کوي چې زما وس نشته دی. کله که یو انسان بیخي جهاد ته نه دی وتلی، بیخي قتال فی سبیل الله ته نه دی وتلی، د کفارو سره مبارزې ته نه دی وتلی، او دا خبرې کوي چې زما وس نشته، نو دا عبث خبرې دي او دا بېفایدې خبرې دي. دا د رب العالمین احکامو ته چې دی حیلۍ جوړول دي، او د هغه نه چې دی بهانې کول دي. ځکه خامخا رب العالمین چې دی هر انسان ته یو څه قوت ورکړی وي، یو څه قدرت یې ورته ورکړی وي، نو هغه قدرت به چې دی د جهاد او قتال کې استعمالوي، او په هماغه باندې دی مکلف دی چې هغه استعمال کړي. مخکې د هغه د استعمال نه چې دی دا خبرې کوله، دا صحیح نه دي. دویمه خبره عزتمندو، ناشنا نقطه په تعریف د جهاد کې دا ده چې د خپل وس او قدرت به چې دی په څه کې مصرفوي. فی قتال اهل الكفر والعناد، دا به د کفارو سره په قتال کې مصرفوي، د مشرکانو سره به چې دی په جنگ کې مصرفوي. همدغه ته شرعي جهاد ویلی کیږي. پنن وقت کی عزت مند تو اغوتی ملایانو چې د جهاد غ مفهوم بدل کړی دی، هر شی ته جهاد وای. او د همدې علماو په حواله باندې چې دی باید دیموکراتان او دارنګې سیکولر خلک هغوی د خپلې باطلې مبارزې ته هم چې دی د جهاد نوم ږدي. کار به د کفر کوي خو لیکن هغه ته چې دی د جهاد نوم ږدي. وطن پرستان چې دی هغه د وطن پالنې ته د جهاد نوم ورکوي. قوم پرستان چې دی قوم پالنې ته چې دی د جهاد نوم ورکوي. دا شرعي جهاد نه دی عزتمند، او شرعي جهاد دا دی چې دا خپل وس او توان چې دی ته د کفارو سره په قتال او جنگ کې مصرف کړي. دې ته ویل کېږي جهاد او قتال فی سبیل الله. کله چې عزتمندو په شریعت متحره کې د جهاد لفظ مطلق ذکر شي، نو د هغه نه به چې دی مقصد او مراد به چې دی د کفارو سره قتال او جنگ کول وي. د هغه نه به چې دی مقصد د کفارو وینې تویول وي، او د هغه نه به چې دی مقصد د کفارو سټونه وهل وي. دې ته شرعي جهاد ویل کېږي، او همدغه د شرعي جهاد معنی او تعریف دی. دریمه نقطه عزتمندو د جهاد په تعریف کې هغه دا ده: لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. پدی الفاظو کې مجاهد ته چې د خپل جهاد هدف ورخی، چې مجاهد ستا هدف د جهاد او د قتال نه ګورې، د رب العالمین د کلمې او دغه د دین پورته کول دي، د رب العالمین نظام حاکمول دي، او د کفارو نظامونه نسکورول دي. همدې خبرې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کړې ده. حدیث صحیحینو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي پوښتنه وکړه: عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبختنا وكر لا شو دا شخص مبارك چې هغه شجاعت په خاطر باندې جنگيږي، چې خلق ما ته شجاع وي، او د قوم پرستی د پاره جنگيږي، او د ریا د پاره. اي ذلك في سبيل الله. پدې کې کم یو د رب العالمین په لار کې مجاهد دی، او د کم یو مبارزه چې دی هغه ته جهاد شرعي ویل کېږي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هغه شخص چې د رب العالمین د دین د حاکمیت په خاطر باندې جنگیږي د کفارو سره، هغه خلک چې د کفارو د نظام د نسکورولو په خاطر باندې جنگیږي، د دغه شخص مبارزه چې د جهاد فی سبیل الله دی، او د همدغه شخص مبارزې ته قتال فی سبیل الله ویل کېږي، او جهاد فی سبیل الله ورته ویل کېږي. نو عزتمندو، دا د جهاد شرعي تعریف دی، او همدغه د جهاد حقیقي معنی ده. د دې ترڅنګ به چې دی انسان نورې مجاهدې هم کوي، د نفس سره به مجاهده کوي، دارنګې د شیطان سره به مجاهده کوي. خو لیکن شرعي جهاد او قتال فی سبیل الله هغه د کفارو سره جنگ دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي: الجهاد حقیقته الاجتهاد فی حصول ما يحبه الله من الایمان والعمل الصالح. حقیقت د جهاد دا دی چې انسان په هر هغه څه کې کوشش وکړي چې رب العالمین هغه خوښوي، چې هغه ایمان دی او دارنګې عمل صالح دی. وفي دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. او انسان کوشش وکي په دفع کولو د هر غسه کې چې رب العالمین هغه بد کړي، چې هغه کفر دی، دارنګې فسق او دارنګې نافرماني د رب العالمین ده. په فتح القدر کې ابن الهمام رحم الله لیکلي دي چې جهاد دې ته ویل کېږي: اخلاء العالم من الفساد. نړۍ او عالم چې دی د فساد نه خلاصوله، دا د جهاد معنا ده. دارنګې سید قطب لیکلي دي په ظلال القرآن کې چې جهاد ویل کېږي: هو السعی المتواصل. دا هغه پرله پسې سعی او کوشش ته ویل کېږي، او دا هغه پرله پسې مقاومت ته ویل کېږي چې هغه انسان فی سبیل اقامة نظام الحق ليس غیره. چې یو انسان چې دی د حق نظام د قیام په خاطر باندې دا مبارزه کوي، دې ته ویل کېږي جهاد او قتال. او بیا وایي چې: وهذا الجهاد هو الذي يجعله القرآن ميزانا يوزن به ایمان الرجل واخلاصه. همدغه جهاد چې دی په قرآن کې یو میزان او تله ګرځېدلې ده چې د انسان اخلاص او دارنګې د انسان ایمان پې باندې معلومولی شي چې د دین سره څومره دی اخلاص لري، او څومره چې دی دیندار دی د انسان. نو حاصل د نن درس دا شو عزتمندو چې جهاد شرعي تعریف، او هغه جهاد چې په امت مسلمه باندې فرض دی، هغه دې ته ویلی شي چې مؤمن د کفارو د وژلو لپاره کوششونه شروع کړي، او میدان ته راووځي، او هدف یې یوازې او یوازې همدا وي چې د رب العالمین نظام حاکم شي، او د رب العالمین قانون په ځمکه باندې حاکم شي، او د کفارو نظامونه چې دی نسکور کړی شي. دغه ته ویل کېږي جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله. اما نن چې خلک هر عمل ته چې دی جهاد وایي، دنیا کې ترقی کولو ته جهاد وایي، نو موږ وایو چې هغه جهاد دی خو لیکن لغوي جهاد دی. رب العالمین زموږ استاس نه چې دی شرعي جهاد غواړي، هغه شرعي جهاد نه دی. شرعي جهاد به یوازې او یوازې همدا وي چې مؤمن د خپلې تورې، مؤمن د خپلې وسلې سره د کفارو جنگ ته ووځي، د کفارو وینې تویولو ته ووځي، او د کفارو نه د څټ وهلو لپاره چې دی میدان ته راووځي. دغه ته ویل کېږي جهاد فی سبیل الله.